Fancy. Jarenlang de koning van de underground. Maar toen, in 2013, veranderde deze track zijn hele carrière. Nederland is al jaren te klein voor deze man. Hij toert over de hele wereld en is een van de meest veelzijdige artiesten uit de elektronische muziek. Want ja, zijn sound hoor je niet alleen op de dansvloer, maar ook op het grote scherm. Hij maakte bijvoorbeeld muziek voor de film Batman vs. Superman. I'm Batman. Een artiest voor de fijnproever. Een vaste waarde binnen Dance Department. En ook met zijn nieuwste track laat hij weer horen waarom. Nu in de Dance Department Hot Mix. Ilke Klein. Met 538. Ik ben Armin van Buren. Je luistert naar de exclusieve hotmix gemaakt door Ilke Klein. Een artiest voor de fijnproever. Een vaste waarde op onze dansvloer. En een grote vriend van de show. Bij Dance Department op 538. We'll be right back. Joke Klein en je luistert naar mijn Dance Department Hot Mix. Wil je de reden weten waarom jij nu zo lekker gaat? Zijn naam is Ilke Klein en je luistert naar zijn exclusieve hotmix bij 538 Dance Department. Dit is jouw officiële pre-party voor Koningsnacht en Koningsdag. De exclusieve hotmix vanavond bij 538 Dance Department is nu van Ilke Klein. 538 Dance Department. We'll be right back.